Això, està sonant rumba catalana aquí al Pla de l'Estany. De les festes populars a les festes de l'Estany hi ha una diferència, o moltes, i a veure si ens ho conta el Marc avui, aquí en primera línia de foc. Hòstia, el Marc avui està quedant a fer una festa i no sap si serà popular o privada i que no acaba de coordinar la cosa. Aquí treballant una miqueta. Ahir dèiem amb el Cesc Freixas que l'Estany és un bé comú i que estem en transició cap a una societat del bé comú i com és la rumba catalana, no? Aquest símbol una mica del barri de Gràcia, els gitanos de Gràcia, que també han cantat. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Hauria de, juntament amb la rumba, l'Estany ser un bé comú, però la realitat és que està privatitzat i que costa. No sé si arribarem a algun moment de lluita a aconseguir aquest bé comú per totes. I està llançant, darrera pregunta, Ràdio Autonomia, una campanya per un banc expropiat a Banyoles. I què t'assembla aquesta idea? Cap aquí caminem. No sé si serà avui, serà demà o serà el mes que ve, però expropiar el que ens pertoca. Val, doncs amb la calma, a poc, pam a pam, i recuperant una mica aquest alè revolucionari d'alegria i rumba, i salut i anarquia. Vols afegir alguna cosa més? Que ets el puto crac. Que fuerte, coño! Aupa, salut! Doncs per Dignitat Rebel, la Ràdio Autonomia, s'inicia la desintegració d'Espanya a una plaça de Banyoles i per la poesia insurgent, potser. I bueno, doncs ens han preguntat avui sobre la gelosia i... Ah, sí, recordo això que havia comentat. Sí, que tu m'has dit que tenies una possible resposta i et deia això, no? Que la ruptura amb l'estat espanyol no és amor. No? Depèn de la perspectiva i amb les ulleres que es llegeixi la ruptura aquesta, no? Però jo penso que un procés d'independència... Tot i que podríem qüestionar, no?, quin nivell o quin estatus d'independència avui dia tenen els estats, no?, que teòricament són independents. Un procés d'independència, si es fa des de la cooperació i des de, sobretot, molt, molt lluny del relat de la història i del relat de la identitat, si es fa molt lluny d'això i es fa des de la cooperació i des de la solidaritat internacionalista, en definitiva, penso que no ha de ser un procés de ruptura contrària al que universalment s'entén com a amor, no? El que és evident és que entrem en un terreny també molt, molt delicat, no? Perquè al final els estats o els països són les seves persones i la seva societat i aleshores tampoc no és una ruptura amb Espanya, no? D'alguna manera és una ruptura amb l'Espanya institucional, amb l'Espanya administrativa i jo no l'entendria des del meu punt de vista, no? com a persona militant de l'esquerra anticapitalista, no entendria aquesta ruptura en aquests termes, no? del desamor. També és difícil fer analogies, no? entre persones i territoris. I la manera d'estimar un territori, des del meu punt de vista, mai serà tan potent com la manera d'estimar una persona, no? Perquè a mi, almenys a mi, m'interessa molt més les persones que els territoris, no? A territoris entesos com a països o com a ens administratius, eh? Vull dir, el territori, la geografia m'interessa molt, no? Però l'administració no tant. Una de les subcomandantes, Sílvia, terra de lluites pioneres d'esquerdes verges entre veïna i frontera. I bueno, quan parlem d'això, no? D'aquesta ruptura administrativa amb aquest estat, em pregunto sobre Melilla, tot això que em diuen la comunitat africana, no? De com farem la cooperació, doncs, si hem estat apuntant i apostant per això des de fa 5-6 anys, no? I a Ràdio Autonomia em sembla que és un poc el fruit d'aquest esforç comunicatiu i social, no? De posar damunt la taula les necessitats d'habitatge, de salut, d'educació i bueno, de tenir cert sentit de l'humor també, no? Front al militarisme, perquè clar, podem parlar avui de comitès de milícies antipatriarcals perquè tenim un sentit de l'humor i perquè hem passat una vegada de totes també que ha estat tot un treball feminista que també des de l'esquerra independentista és una qüestió d'estat, no?, d'alguna manera. I jo els hi demanava, no sé, també t'ho preguntaria tu, no?, de, el fet de que posem el dret a decidir enmig de la vida política, sí que construeix un moviment popular, però d'alguna manera et fa córrer el risc d'estatalitzar la vida quotidiana, no? I bueno, en aquesta vida quotidiana, pues, com et vas trobant, no?, amb la poesia, amb les teves lletres, amb les teves cançons. I sí, això seria un poc. Pues, suposo que per la grandesa de lo que és tot allò que és cultural, que en definitiva no és altra cosa que una manera o un llenguatge, no?, d'entendre la vida, l'entorn, el medi que ens envolta, la interpretació que en fa cada comunitat o cada societat, no?, d'aquest medi, d'aquest món, això és la cultura. I la grandesa segurament de les expressions culturals és que es transmeten, no?, aquests valors, una manera determinada d'entendre la vida, el món, amb molta espontaneïtat, no?, amb una certa senzillesa, no?, i d'aquí neix el meu contacte, per exemple, amb tot el que seria la creació cultural més vinculada a la lluita, no?, i més vinculada a l'esquerra anticapitalista, que ve de molt lluny, no?, i no ve estrictament de la nostra cultura, no?, entesa com a cultura catalana, no?, o de la nostra llengua. I d'aquest contacte natural i també per la necessitat de buscar respostes, no?, preguntes que ens fem, a vegades apareix la poesia, apareix la música, apareixen els cantautors, les cantautores, i en un moment determinat de la meva vida apareix Violeta Parra, apareix Víctor Jara, apareix Silvio Rodríguez, no?, i Ali Primera, bueno, moltíssims cantautors que curiosament, no?, i causalment venen, no?, de molts moviments d'alliberament de l'Amèrica Llatina i del Centroamèrica. I és una mica el moment en jo veig que això té un sentit i que realment per explicar com entenem o com una persona entén la vida, la societat i la mort i tot plegat, no? A vegades necessitem les cançons, necessitem la poesia, necessitem la creació per compartir-ho, no? Perquè en definitiva la cultura neix per ser compartida, no? I per això som col·lectiu, per això som comunitat o som una agrupació de persones, no?, que necessitem a més sentir-nos part d'aquest col·lectiu per existir, no? I això és el que entenc jo que és la cultura i la gran sort també d'entrar-hi en contacte, no? Però bueno, tots ja estem en contacte i això potser també és el més essencial, no? La cultura al final ho és tot i hem de lluitar perquè ho segueixi sent tot, no? Que no només segueixi sent la idea d'uns elitistes d'uns quants, sinó que ho sigui tot. Sí. Vas tocar al Camp Nou en un concert per un país que és petit, diu la Meritxell Gené, una pàtria petita, no? O és la... no, és la Sílvia, no? La Sílvia Pérez Cruz, en aquelles corrandes d'exili. I bueno, jo tenia una idea que volia compartir aquí per al tema d'aturar el patriarcat i la gelosia, no? I era la d'aturar el Camp Nou en algun moment donat. I la idea està una mica centrada en la campanya de Retorn en Llibertat de l'Enric Durant. No sé si... bueno, sí. Llavors és com una proposta que deixo caure aquí, en aquest espai-temps que ens reuneix. I bueno, us vull presentar al Marc, que m'ha estat acompanyant molt agraïblement des de Vilanova fins aquí i que estava donant suport, aguantant aquest micro ara mateix i amb una actitud bastant punk aquí mateix des de Banyoles. I bueno, que és un encontre darrere un altre, el que dèiem abans, no? Interpel·lacions constants de hackers a activistes i seguim una mica en aquest post-hack nova o post-hack meeting, no? de veure'ns les cares i mirar-nos als ulls i saber que aquest àudio podrà viatjar amb alguna cançó de les que ens cantis aquesta nit o de les que tens així gravades i que s'estan distribuint. I bueno, pues jo em preguntava a la primera fila del Llibre Anarquista de Mallorca, sota la catedral de Palma, si el fi de tota obra és ser cremada, no? I bueno, en aquestes relacions amb el feminisme més radical dels darrers mesos també estàvem un poc cantant aquesta de anem a cremar la conferència episcopal, no? I bueno, en aquestes relacions així més categorials i ja de ruptura que estàvem parlant abans, també amb Max Romeo, un rastafarai que va llançar una gairebé cançó consigna, era Fire for the Vatican, foc al Vaticà, no? I bueno, pues són expressions que sí que estan generant una confrontació constant, no? I que són idees que a mi m'han afectat, com dèiem a la gent de l'Ateneu Cooperatiu La Base, estem afectats pel procés, no? I com Kafka, tant semifeixistes gairebé com ell. I bueno, pues jo penso que aquí a Banyoles tenim l'eina també de la cooperativa integral Calàfrica, per què no, per pensar amb i per i des de la comunitat africana. I ahir amb el Marc pues, vam conèixer la Maria, bueno, la vas conèixer, no? I ahir va sortir una mica també la proposta aquesta de preguntar-nos per la gelosia, no? I avui ho has relacionat d'alguna manera, que bueno, pues més enllà del teatre aquest que deies tu, no? Que ens permeti fer aquesta xispa, no? Poètica i també com la metxa, no? Com la flama, no? Una mica. No sé, jo m'ho imagino així a vegades, no sé si... Sí, Déu... Enganxaré per a preguntar-li una cosa aquí al nostre convidat avui. El foc del que parles i el Vaticano, proposo una mirada cap a ell, però cap al que tenim a dintre nostre. No cap a aquest objecte extern que creiem que ens oprimi, sinó aquest objecte com està representat dins de nosaltres. No? Llavors, la gelosia és una bona referència. I ja que tinc aquí a un company que mima i afila molt la lírica i cuidant-la com la cuides, vaig a convidar-te a que toquis la guitarra sense tindre-la, amb la teva veu, responent-me precisament a això, a la relació entre guitarra, gelosia i humilitat. Ostres, són... Com a mínim, dos dels tres conceptes són, per a mi, irreconciliables. O sigui, si hi ha algú que... Per mi és impossible relacionar humilitat amb gelosia, no? Perquè, possiblement, la base de la humilitat és ser conscient que ets part d'aquest tot i actuar en conseqüència, en el sentit de que lluitar per un mateix en definitiva vol dir lluitar pels altres, no? O lluitar pels altres també implica lluitar per un mateix en el bon sentit de lluitar, no? Pel bé comú i en definitiva pel bé d'aquest col·lectiu. En el que em preguntes, precisament a mi la guitarra m'ha allunyat molt de la gelosia, almenys entesa en termes culturals, en termes de creació, perquè m'ha fet entendre que amb qualsevol persona en definitiva és vàlida per crear alguna cosa, no? I tots creem a la nostra manera, i qualsevol persona que visqui crea alguna cosa a la seva vida, per tant tots som creadors culturals, i la guitarra a mi m'ha ensenyat això, no? Per tant, a mi m'ha apropat molt a la humilitat, no? Qualsevol persona que existeix en aquesta terra, en aquest planeta, és capaç, no? Té les habilitats i té les aptituds per fer alguna cosa de profit i per aportar alguna cosa a la resta de persones, al col·lectiu, no? I precisament el fet d'utilitzar la guitarra com a via d'expressió o com a camí, no? per explicar coses que jo considero que no només són meves, sinó que són de més d'altra gent, no? Per això canto, per compartir-ho. Com que a mi la guitarra m'ha fet veure tot això, m'ha allunyat a la vegada d'aquest sentiment de gelosia que a vegades també pots arribar a sentir de persones que també poden crear, no? I com que tots creem, al final la sensació és que la base ha de ser el respecte i la cooperació entre nosaltres en el terreny de la creació i en el terreny també de la vida. Això no vol dir perdona, ja acabo. Això no vol dir que, evidentment, en aquest planeta i en aquest sistema en el que malauradament vivim i que alguns intentem, no?, de fugir, crear-ne de nous, s'hagi de plantar cara, no? I per tant el respecte per a aquelles persones que ens cuiden i per a aquelles persones en les que d'alguna manera fem un camí junts, no? Però a contraposat al respecte, i també crec que lluny de la gelosia hi ha tota la dialèctica del combat i sobretot la lluita per transformar la societat cap a una nova manera de relacionar-nos, no? Que segurament és l'essencial, no? Aprendre una manera nova de ser, no? D'existir i desaprendre un munt de qüestions, no? que ens porten precisament a viure amb gelosia o a viure amb la competició aquesta, no? De voler ser algun en aquest món per acumular quants més béns, no? Materials possibles, no? A mi precisament la guitarra m'ha allunyat de tot això i entenc que la relació més directa que puc tenir amb la guitarra és precisament la del... com a mínim practicar la humilitat, no? Hem de desaprendre també a no creure'ns més que ningú. Això també ens va ensenyar el sistema, el capitalisme, i necessitem desaprendre-ho, no? Anem a convidar a la gent que ens està escoltant a prendre un dels seus instruments preferits o més estimats i veure com el cuiden altres persones i veure que aquelles persones que el cuiden millor que nosaltres en alguns aspectes, en alguns moments, no són els enemics, sinó són de la gent que ens pot estimular per a tirar endavant en la nostra passió, que és la d'estimar, en aquest cas la guitarra. I anant-nos en... fugint un poc de la... ascensió cap a la societat d'aquest amor, baixarem cap a baix i anirem a les teves entranyes de dintre i ens comentaràs algun breu episodi de gelosia que hagis tingut que vulgueres aquí redimir. Suposo que en el terreny més quotidià som esclaus, no?, precisament de moltes actituds de gelosia, precisament perquè és inherent, crec, les societats capitalistes, no?, i les democràcies també capitalistes. Perquè jo considero, suposo que podem estar d'acord, no?, que la gelosia és una conseqüència de la competitivitat, no?, i per tant és, la gelosia és un antònim de la cooperació. Per mi la cooperació és importantíssima per entendre la meva manera de relacionar-me amb les altres persones i episodis de gelosia, doncs... en el terreny de la creació, per exemple, quan començava, doncs sí que he de reconèixer, i que crec, no?, que qualsevol persona hi pot passar per aquí, no?, sents com aquesta enveja o aquesta gelosia de persones, no?, que potser admires, no?, però que si tu mires des de la perspectiva, no?, de la competitivitat i de la mercantilització de les vides, en definitiva acabes, a vegades et pot acabar fent ràbia, no?, que a una persona li vagi bé una determinada cosa, no?, i crec que jo he sigut esclau d'aquest sentiment, i després el que m'ha tocat com a, no com a creador, sinó com a militant anticapitalista, és desaprendre una sèrie, no?, de mecanismes mentals que et duen a fer aquestes comparatives o que et duen a fer aquests actes de gelosia. I després, segurament en el terreny emocional, és bastant, m'imagino que bastant també comú, no?, en les nostres societats sentir gelosia, però és... quan portes segurament també uns anys de formació política en el terreny, no?, de la cooperació, en el terreny també de les noves relacions, no?, que hem de construir entre nosaltres, aprens també a desaprendre, a crear uns espais d'autocrítica, no?, que a vegades poden ser unipersonals però que són també compartits amb les teves amistats, no?, que són compartits amb els teus espais de militància, i que a la llarga acabes entenent que una relació mai pot ser sana si hi ha aquests sentiments de gelosia, més que res perquè és un sentiment segurament molt patriarcal, vist des de la perspectiva de l'home, un sentiment molt, molt paternalista i que en definitiva són d'aquestes coses, no? que si no hem desaprès o que ja hem aconseguit d'alguna manera eliminar, no? de la nostra mentalitat, de la nostra concepció del món i de les relacions, molts, no? O estem en fase de desaprendre o hem aconseguit d'alguna manera superar aquesta fase. A nivell concret no et sabria dir res, no? Però segurament són situacions que malauradament vivim de manera quotidiana, com també a vegades, no? Encara que siguem persones militants de l'anticapitalisme i que siguem aliats del feminisme, no? De la mateixa manera que reproduïm a vegades, no? micromasclismes i que no en som conscients, com pot ser l'ocupació de l'espai o com pot ser la nostra manera, no? d'entendre el territori o d'entendre les relacions. De la mateixa manera que ho reproduïm, intentem lluitar-hi en contra i en el terreny de la gelosia, doncs, és això, no? És una lluita contra tu mateix i contra un sistema de valors, no? que ens ho imposa diàriament a través de mil canals i de mil vies, no? per perpetrar el mateix sistema, no? que ens intenta que visquem així, no? Val, per de tota relació com aquesta sorgís un moment de necessària desconnexió. Estem a punt de concluir aquí la conversa i ens anem perquè fem tard a la Mani. I més enllà de la Mani i connectant amb el que m'estaves dient, jo reconeixer que sent una gelosia saníssima de voret quan estàs ahí a l'espectacle i transmitint aquesta tendror i revolta, tot junt, tota l'hora, un poc més d'això, un poc més d'allò. I jo res més a dir, despedeixo la connexió i si voleu vosaltres també, és el vostre torn. Doncs espero d'alguna manera i espero que el futur sigui una arma carregada de poesia. Suposo que si deixéssim la realitat en mans, no? de persones que, com vosaltres, que li doneu tanta importància a la lluita per la felicitat, que en definitiva segurament és on ha de desembocar les lluites, no? que volen o que treballen per la justícia, per la cooperació, no? En definitiva jo crec que és una lluita per la felicitat col·lectiva, no? per viure amb dignitat i per viure tranquils, sense més preocupació que intentar cuidar-nos entre nosaltres, no? Si ho deixéssim en mans de persones com vosaltres, segurament viuríem en plena felicitat, no? I riuríem molt amablement de governs i d'estats i riuríem, no? molt amb malícia, segurament, no? de tot allò que altres persones ens volen fer viure. Jo crec que la meva lluita és aquesta, no? I en definitiva crec que això hauria de ser el pal de paller, no? de les lluites pel nou món o per la nova manera d'entendre'l, no? I estic molt content d'haver-vos trobat avui aquí. Diria que radicalitzades les cures, i això és molt seriós, denunciat el feminicidi i d'alguna manera... Jo preguntava què ens queda, no? Els oficis i, bueno, Cesc, una abraçada poeta, d'ofici poeta, d'ofici poeta, d'ofici poeta, d'ofici poeta. Sí, home, tu, hòstia. I a Catalunya en concret i en català, pot ser per Radio Autonomia, ens podries explicar això de com traslladar, no? Aquí a Banyoles, a l'Estany, per exemple, com podries fer un paral·lelisme amb... quina és l'era quàntica de l'Estany? Home, pues seria bastant així una mica bueno, senzill. Simplement és tancar els ulls, saber que estàs aquí en el present i poder viatjar en múltiples parts d'on vols estar, no? Poder viatjar en la teva ciutat invisible i alhora també estar aquí. Així és que... Doncs l'altre dia amb el Marc, aquest reporter de l'Ecoxarxa de Castelló, aprenia aquesta eina, no? d'aprofundir en un concepte en un moment donat. Ell em preguntava si podia aprofundir sobre el concepte d'hora zero, que em recordo una mica d'això, no? És el quan vences el passat i arribes al present per projectar-lo al futur. Sí. Seria una mica tot això, fer tots aquests viatges en totes aquestes ciutats invisibles que estan a cors en la nostra ment i en els nostres desitjos i també en el nostre present. Una cosa meravellosa. Que bonic, que bonic. Sí. Avui estic molt inspirada, eh? Bueno, pues això ja ho tenim.